بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تمام آنے والے احباب بھائی دوستوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے ہمیں عزت بخشی. یہ بھی جو اس وقت ہم کھانے پر بظاہر جمع ہیں لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے, اس پر آپ آنے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے, ہم جو آپ کے میزبان ہیں ہمیں بھی اجر مل رہا ہے, کھانا پکانے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے, کھلانے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے. کہ دیکھنے میں یہ ایک کھانے کی شکل ہے اور پروگرام ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ساری مجلس باعث اجر ہے, باعث رحمت ہے, کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد ولیمہ. آپ نے خود بھی فرمایا, سادہ بھی فرمایا, درمیانے درجے کا بھی فرمایا اور بہت تکلف والا بھی فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی, یہ آپ کی ایک ہی اہلیہ مبارکہ ہیں جو کنواری ہیں, بہت سادہ. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ بھیجا تو آپ نے آنے والے مہمانوں کو وہ دودھ پلا دیا, یہ ولیمہ. باقی ازواج کا درمیانہ ولیمہ. حضرت صفیہ کا ولیمہ 3 دن فرمایا. میں نے تو یہ رکھی ہے, ایک فیصل آباد میں تھی جو پچھلے ہفتے تھی, ایک یہاں کے لیے تھی, ایک کے بھی اور گنجائش باقی ہے اگر کوئی تھک تو 3 دفعہ بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے. خیر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ 3 دن ہوتا ہے. خیبر سے واپسی پر آپ نے نکاح فرمایا, چونکہ وہ جمہوری سردار کی بیٹی تھی اور پھر ان کے والد قتل بھی ہوئے تھے جنگ میں حید بن عاصب, تو اس لیے آپ نے ان کے احترام میں بھی اور دل جوڑی کے لیے بھی 3 دن ولیمہ کی ضرورت فرمایا. لیکن وہ تھا بہت آسان, آپ کی طرف سے بھی کھانا پیش کیا جا رہا تھا اور اپنا اپنا پتا کے مہمان خود بھی لا رہے تھے, تو وہ ایک تقریب 3 دن چلتی رہی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, زینب بنت جحش, یہ ایک کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے پڑھایا, نہ گواہ نہ وکیل نہ ایجاب نہ قبول. ایجاب قبول یہ شرط ہے نکاح, اگر یہ نہ ہو نکاح نہیں ہو. لڑکی انکار کر دے, لڑکا انکار کر دے, نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اتنا لازمی رکن ہے, اتنی لازمی یہ شرط ہے, یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ پڑا جائے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها, جب زید کے اس سے پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ تھے صرف جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا, طلاق ہو گئی, نئی بیوی عدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اتارا کہ ہم نے آپ کا نکاح جانب سے کر دیا. تو یہ انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ ہے, نہ پہلے ہوا آئندہ ہو ہی نہیں سکتا, وہی نہیں تو ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں, لطیفہ نہیں واقعہ ہے, صحیح واقعہ ہے. ہمارے اپنے دوست ہیں, ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں کنڈکٹر اور بسوں پہ چڑھ گیا, کنڈکٹری کرتے کرتے کرتے وہ جوان ہوا. اس کی شادی منڈی والدین کا بچہ, اس کی شادی ہونے لگی تو مولوی صاحب انہوں آخیا بھائی فلانے جی بھی ہے وہ نام میں تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھا. اب اس کی زندگی گزری ساری بسوں کو آگے کرتے پیچھے کرتے, استاد جی آن دے استاد جی جان دے, تو وہ کہنے لگا جی مولانا صاحب آن دے. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا اس کو فون نہیں مارا تو کہنے لگا مولانا صاحب جان دو. تو اس نے پھر اس کو فون نہیں ماری. سرکار جی جی میں جی سارے کی سزا ہو ان صاحب آخر سارے کی سزا کا کام نہیں کیوں منہ آخنا میں قبول کی پڑا تاکہ کام توڑ چڑھنا ایویں نہیں ہونا. اس سے کہلوایا کہ میں نے قبول کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک واحد نکاح ہے آسمان سے وحی آئی تو آپ مسکرا کر آپ مسجد میں نے کہا ہے اپنی زینب کو خوشخبری سنائے کہ اللہ نے گھر سے نکاح کر. تو اس ولیمے میں بڑا اہتمام کیا گیا اور سارے مدینے کو کھانا کھلایا. میں تو 500 آدمی بلایا مدینے کے بعد 5000 یا آپ کی طرف سے سب کو دعوت کیا ہوتا. سارے آئے کہ نہیں آئے یہ تو نہیں پتا لیکن آپ خود دیکھ پر بیٹھے خود گیٹ پر بیٹھے اور سالن ڈال ڈال کے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے. تو ایک دیکھ سارے مدینے والے کھا گئے دیکھ انہیں جو انہیں پی آئی. یہ آپ کی برکت تھی. ایک دفعہ پندر کی جنگ میں جابر بن عبداللہ آئے بیوی کے پاس یہ کھانی پڑے بکری کا بچہ ہے 4-5 سے پوچھنے کا رہے تو وہ کھاگے بھاگے گئے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار. تو میں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ دعا دیا ہے آپ اپنے ساتھ 10 آدمی لے کر آ جائیں کھانا. تو آپ نے جان کیا بھائی خندق والو جابر میں تمہاری کیا پستی خندق والے کی 1000 500 روپئے 1000 بھی تھے پورا انہوں نے تو پیر پٹی گیا. تو اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا آپ نے کہا وہ بھاگے بھاگے جب تک میں نام ہانڈی چولہے سے نہیں اتار دوں اب سب کو لے کے پہنچ. جب وہ ہانڈی پکنے پر آئی تو آپ نے اس میں اپنا تھوپ ڈالا پھر اپنے پاس رکھوائی اور جو رات تھی آٹے کی اس کے اوپر کپڑا ڈلوا کے دو عورتوں سے کہا نیچے سے پیڑے نکالو اور بنا کے روٹی تھپ کے 4-5 سیر جو سارے 4 سیر دس چھوٹا بکری جب اچھا 10-12 آدمیوں کے لیے بڑا فال تھا اس میں آپ سالن ڈالتے پھر روٹی توڑ کے ڈالتے کھاؤ بھی کھاؤ اور فرماتے روٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ روٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ. 1000 آدمی کھا کے چلا گیا ہانڈی میں سے 1 گوٹی کم نہیں ہوئی اور سب نے گوشت رج کے کھایا اور وہ جو 1000 آدمی کے لیے روٹی پکی تھی جب وہ پرات سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو 1 پیڑا کم نہیں ہوا. پھر آپ نے اس کے لیے آپ نے فرمایا بھائی ہڈیاں کٹھی کرو. تو ہڈیاں کٹھی کی ان کو آپ نے جمع کیا تو اور آپ کو پیالے کو تھال پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ایک دم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بکری کا بچہ تھال میں پڑا ہوا. صاحب نے کہا جاگر لو ہمیں تو اللہ نے کھلا دیا اے لے جا بکری کا بچہ بھی لے جا ایسا رن بھی لے جا آٹا بھی لے جا. جو بچے کو بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کے گھر میں آئے تو ان کی دیدی آج سے اس کو بھی سوا کیا تھا یہ کدھر سے آگے کر رہے کہ نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو. تو یہ ایک خود تکلف ولیمہ ہوا. آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی 3 کی بہت سادہ اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خود تکلف پورے تکلف کے ساتھ. آپ نے فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی یا جس لڑکے کو مرد کو میں نے اپنی بیٹی دی آسمان سے پہلے جبریل وہی لے کر آئے پھر میں نے قدم اٹھایا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جس عورت سے شادی کی جب میری بیٹی سے جس مرد نے شادی کی میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنت میں سب جنت میں. آپ کے بڑے داماد ہیں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ اور اس سے ان سے چھوٹے داماد ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کے نکاح میں دو بیٹیاں آپ کی ملیں، پہلے حضرت رقیہ، ان کے انتقال ام کلثوم، ان کے انتقال پر آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ عثمان کے نکاح میں دیتا اور مرتی تو میں ایک ایک کر کے 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے چھوٹے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ مانگنے آئے تو آ کے چپ ہو کے بیٹھ گئے مسجد، بولا نہیں گیا حیبت کی وجہ سے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ خاموش۔ اب میں کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تو آپ نے کہا ان شاء اللہ، صرف ان شاء اللہ۔ اٹھ کے آپ اٹھ گئے، حضرت علی بھی اٹھ کے باہر نکلے تو کہنے لگے بھائی انکار ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کیسے ہو گیا؟ کہا کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ تو عبد الرحمان بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہا ان شاء اللہ کہا تھا۔ اور تو بس ان شاء اللہ نبی کا حمد ہوتا ہے کہ ہو گیا۔ اچھا یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ یہ آگے اپنے بتاؤں۔ آپ گھر تشریف لے اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹی تیرے نکاح کا پیغام آیا ہے علی کی طرف سے، ہاں کر دوں؟ جبکہ میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ پہلے آسمان سے حکم آیا اور پھر قدم اٹھایا، اس کے باوجود بیٹی سے پوچھا جبکہ انہوں نے انکار کرنا ہی نہیں تھا، پھر بھی پوچھ کر یہ پیغام دیا کہ یہ بچے بچی کا حق ہے، ان سے پوچھ کے بعد رہیں جو یہ قدم اٹھایا کریں، ورنہ میں نے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے کہ ماں باپ ضد کر دیتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے، تیری نبھے دفاع میں نہ دکھے، ایسا انفا ہی کرنا ہے، تمہیں اپنی کرنے دے جا اپنا سر لے جا۔ اس پر کتنے گھر برباد ہوئے ہیں اور کتنی زندگیاں، لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، لڑکوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں والدین کی ایک جھوٹی انا پر۔ یقیناً بچوں کا دین اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھانا، پیار محبت سے سمجھانا ذمہ ہے۔ نہ مانے تو جو جبر کرے گا نتیجہ الٹا آئے گا، غلط آئے گا۔ آج کا ماحول بہت بدل چکا ہے، اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ جتنے باندھے اسے باندھے۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کہی پھر آپ نے آ کر فرمایا علی جمع کرو لوگوں، پھر اسے مجمع جمع ہوا، پھر آپ نے کہا لوگوں مجھے اللہ نے کہا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں، پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے 400 درہم کے عوض اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، تم نے قبول کی؟ بہت طریقے سے سامنے بیٹھے کہ میں نے قبول کیا، اس سجدے میں سر رکھ دیا اور دعا مانگی، اللہ کے نبی نے آمین فرمائی۔ پھر نکاح کے بعد آپ نے یہ دعا کی اللہم استغفر لهما وجمع شملهما وبارك علیهما واخرج منهما ذریۃ صالحہ۔ پھر اس بعد آپ نے سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی۔ نکاح کے بعد ایک مہینے کے بعد رخصتی ہوئی یا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، تینوں طرح کی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن فوری رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ہوئی۔ تو آپ نے حضرت عقیل سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے تشریف لائے، آپ حضرت علی کو اندر لے کر گئے اور آپ نے اپنی حضرت افسر، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ ان سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے فاطمہ سے مجھے کتنا پیار ہے، اس کو دلہن بناؤ۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا، سجایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ پسند تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی سے فرمایا ولیمہ کرو، کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو استاد نے فرمایا میرے پاس ایک چھترا پڑا ہے، میں کہا ذبح کرو، اپنی طرف سے پیسے دیے، 10 درہم دیے کہ جاؤ بازار سے کھجور پنیر گھی لے کر۔ تو چلیے بازار گئے، 5 درہم کا گھی خریدا، 4 درہم کا پنیر خریدا، اور ایک درہم کی کھجور خریدی. اس کو آپ نے آ کر وہ پسوا کر ملا کر سویٹ ڈش بنایا اور اس کو کھانے پہ رکھوایا اور چھترے کے گوشت میں چھوارے ڈلوائے اس کو قورمہ بنانے کے لیے. اور تازہ کھجورے اور انگور دستخوان کر تازہ روٹی جھوٹ. حضرت فرماتے ہیں کہ علی و فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے زندگی میں کبھی نہ ایسا مزیدار کھانا کھایا نہ ایسا ولیمہ دیکھا. تو آپ نے تکلف بھی فرمایا, سادہ بھی ہے, درمیانہ بھی ہے. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کا حکم دیا, اور نکاح کو باقی رکھنے کے لیے اچھے اخلاق کا حکم دیا. نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ ہو تو جاتا ہے, لیکن جو نکاح ہوتا ہے وہ خوبصورتی پر نہیں ہوتا, وہ دھن دولت جائیداد پر نہیں ہوتا. نکاح جو ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق کا ہوتا ہے. کہ لے جانے والے کسی کی بیٹی کو لے جا رہے ہیں تو اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں, اور جانے والی بھی وہ اسے اپنا گھر سمجھے. تو جان بہن سے جب محبت ہوتی ہے تو گھر آباد ہوتی ہیں, جب جان بہن میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو گھر اجڑ جاتے ہیں. اور محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بڑا جہاد نہیں چاہیے, صرف زبان کا جہاد چاہیے کہ زبان سے سخت بول نکال دیا جائے تو گھر آباد ہو جائیں. اگر زبان کا بول سخت ہوگا تو ٹوٹ جائیں گے. کبھی تانا نہیں دینا چاہیے, بیوی کو کبھی تانا نہ دو, اس کے پیکوں کو کبھی تانا نہ دو, اس کے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا کبھی تنگ نہ کرو. ایسی کوئی عورت اپنے خامد کو تانا نہ دے. میاں بیوی کا رشتہ ابتدا سے شروع ہو رہا ہے اور انتہا پہ جا کے پہنچ رہا ہے. کہ انسانیت کی ابتدا ماں باپ کے رشتے سے نہیں, میاں بیوی کے رشتے سے ہے, اور انتہا بھی جنت میں میاں بیوی کے رشتے سے ہے کہ میاں بیوی اکٹھے اکٹھے رہیں گے. تو یہ دو زبردست اکائیاں ہیں, اس میں کسی بھی رشتے کی وجہ سے خلل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں لڑکے کے ماں باپ اتنے داخل ہو جاتے ہیں لڑکے کے اندر کہ اس کی بیوی اور اس میں پھوٹ پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بہت اوقات لڑکی کے ماں باپ اس بچی کی زندگی میں اتنے داخل ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں پھوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لڑکے کے دل میں ہے کہ ماں باپ کو عزت اور ادب دے, لیکن یہ موقع نہ دے کہ وہ میاں بیوی کی زندگی میں کوئی بدمزگی پیدا کریں. لڑکی اپنے خام اپنے ماں باپ کو عزت دے, لیکن یہاں تک نہ چلی جائے کہ اپنے عزیزوں کی وجہ سے اپنے خامد کی عزت کو خراب کرے. یہ دو حتیٰ کہ اولاد کی وجہ سے بھی میاں بیوی اپنے تعلق کو خراب نہ کریں. کہ میاں بیوی میں بعض اوقات خامد بچوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل کرتا ہے, بعض اوقات بیویاں بچوں کی وجہ سے مائیں بچوں کی وجہ سے خامد کے حق میں کوتاہی کرتی ہیں. تو ان رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی کا ہے. میرے نبی نے فرمایا, اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامد کو سجدہ کر. یہ نہیں کہا کہ میں بچوں سے کہتا ماں باپ کو سجدہ کروں, میں بیوی سے کہتا کہ اپنی خامد کو سجدہ کرے. یہ بہت مقدس رشتہ ہے. یہ تھوڑی سی چند باتیں ذہن میں آئی تھی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. آپ جانے کا بہت شکریہ. کھانا حاضر ہے, تیار ہے, آپ سن لیں.